الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول رحمه الله تعالى، أنا سيما تنزي وكتابه رحمه الله: والمريض الذي na mgonjwa ambaye yatadhararu bisawmi, anapata madhara kwa kufunga. Walmaridu alladhi, na mgonjwa ambaye yatadhararu bisawmi, anapata madhara kwa kufunga. Walmusafiru, na msafiri. Hapa rahimahullah Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'idi au As-Sa'idi rahimahullah anahitaji kufadia hukumu za mgonjwa ambaye akifunga anapata madhara, anapata madhara kwa kufunga, na mtu ambaye anasafiri safari ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ndio hukumu ambazo anazitaja kwa shekhe. Je, mgonjwa huyu afanye nini na ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, na huyu msafiri pia afanye nini? Anasema walmaridhu alladhi, na mgonjwa ambaye yatadhararu bisawmi, anapata madhara kwa kufunga. Walmusafiru, na msafiri, lahuma alfitru wasiyamu, wana wao kufungulia na kufunga. Lahuma alfitru wasiyamu, wana wao kufungulia na kufunga. Kwa maana ya kwamba mgonjwa ambaye anapata madhara kwa kufunga kwake, huyu ikiwa ataweza kuvumilia kufunga mpaka jioni, anaruhusiwa kufunga. Kadhalika pia na msafiri, ikiwa na uwezo wa kuvumilia kufunga, anaruhusiwa kufunga. Ndio lahuma alfitru wasiyam, ndio lahuma asiyam walfitru. Ikiwa hawawezi kuvumilia kutokana na hali zao, basi wanatakiwa wafungulie. Kwa hiyo lahuma alfitru, wana wao fitri, yani kufungulia, wasiyam na saumu. Kwa hata msafiri pia vile vile anatakiwa akiwa njiani afungulie, kwa sababu ya safari, na mgonjwa pia vile vile kwa sababu ya uchungu wa homa atafungulia kwa ajili hiyo. Lakini kama alivyosema Allah, wa antasumu khairul lakum, and kama mtafunga, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kama mtafunga itakuwa ni bora kwenu ikiwa nyinyi mnafahamu. Kwa hiyo maradhi ya mtumia ugonjwa utakutana, unatumikiwa drip huko bado amefunga, la fungulia. Wao wana ruhusa ya kufungulia na kadhalika, pia wana ruhusa ya kufunga. Mireka tayeb. Kwa hiyo hawa sasa wakifungulia watatakiwa walipe hizi somu baada ya kuisha Ramadhani. Kwa maana ya kwamba kama wamefungulia siku tano au siku sita, basi ukiisha mwezi wa Ramadhani wanatakiwa warudishie tena siku tano au sita baada ya siku ya Idi. Hawaruhusiwi kufunga siku ya Idi, ni haramu kufunga siku ya Idi. Kwa hiyo watatakiwa watu hawa baada ya kuisha Ramadhani wafunge siku zao, na inatakiwa waanze kulipa madeni kabla ya kufunga sita tu Shawwal. Ni aula zaidi kuanza kulipa madeni ndipo uanze kufunga sita tu min Shawwal. Tayib, hilo liko sawa. Walhaid wanufasa, na mwanamke mwenye hedhi. Wanufasa, na mwanamke mwenye nifasi. Hedhi ni adamu tabiiyu, ni damu tabi'i, ni damu ya kimaumbile, na nifasi ni damu ya wilada, ni damu ya uzazi. Hedhi ni damu ya kimaumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameumbia wanawake, na mwanamke ameumbiwa damu ile kwa sababu nyingi sana ambazo wanachuoni wanazitaja. Mmoja katika sababu wanazitaja wanachuoni ni ta'amu aljanin, ni chakula cha kijusi kinapokuwa tumboni. Ndio maana mwanamke akiwa na ujauzito hapati hedhi, kwa sababu kijusi ndio chakula chake anapokuwa tumboni. Mtoto mdogo anapokuwa tumboni ndio chakula chake kile, na wakati wa kunyonyesha yanabadilika na kuwa maziwa, na ndio maana mwanamke anaponyonyesha hapati hedhi. Kwa hiyo ndio maana kuna hikima ya wao kupatwa na zile siku zao za hedhi. Na kwa yule ambaye atakayezuia damu yake ya hedhi isitoke kwenye vidonge au kufanya chochote au kuchoma sindano, watu kama hao wanasumbuliwa na matatizo ya tumbo mara kwa mara, sababu ule uchafu unawaathiri tumboni. Umeelewa, eh? Kwa hiyo anasema walhaidhu wanufasa, na mwanamke mwenye hedhi na mwanamke mwenye nifasi. Nifasi tunasema ni damu ya uzazi, baada ya kuzaa damu inachuzika. Hizo ni damu ya nifasi, na damu ambayo inamtoka mwanamke katika sehemu zake za mwezi, inakuwa ni damu ya hedhi. Hawa wawili, mwenye hedhi na mwenye nifasi, yahrumu alayhima siyam, inakuwa inaharamishwa juu yao funga. Yahrumu inakuwa ni haram, alayhima siyam, wao kufunga. Kwa hiyo mwanamke akiwa katika hedhi akifunga, somo yake haikubaliki, na badali yake anapata madhambi. Haruhusiwi kufunga akiwa katika kipindi chake cha hedhi. Kadhalika pia mwanamke akiwa katika nifasi haruhusiwi kufunga, na ni haramu kwao kufunga, na watakapofunga wanapata madhambi. Watakapofunga wanapata madhambi, kwa zile siku wao watafungulia. Yahrumu alayhim siyam, inakuwa ni haramu kwao funga. Wa alayhim alqada'u, na ni juu yao kulipa. Wa alayhim alqada'u, na ni juu yao kulipa. Kwa hiyo mwanamke mwenye hedhi atoe fidia, ima kulisha maskini au kufanya kadha, la atoe fidia yote. Zile siku zake atabaki bila kufunga, atakula na kunywa, na anatakiwa baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, zile siku ambazo alikuwa ameziacha anawajibika kuzifunga, na atatakiwa alipe kabla ya kuanza kufunga sita tu min Shawwal. Mirogwe tayib. Inakuja hukumu ya somo ya mtu mwenye ujauzito na mwenye kunyonyesha, walhamilu, na mjamzito, walmurdhi'u, na mwenye kunyonyesha. Alhamil, mwanamke ambaye ana ujauzito, mwezi wa Ramadhani amemkuta akiwa na hali hiyo. Walmurdhi'u, na mwanamke ambaye ananyonyesha, mwezi wa Ramadhani umefika, umemkuta yeye katika hali hiyo. Hawa wana sharti. Anasema rahimahullah, idha khafata ala waladayhima, watakapohofu, watakapohofia, hofu yao ikawa ni juu ya watoto wao. Mjamzito akaogopa kwamba kukaa kwake na njaa, mtoto wa tumboni anaweza akadhurika. Na mwanamke anayenyonyesha akaogopa ya kwamba huenda maziwa yakatoka machache, mtoto akapata madhara, au akashindwa kunyonya, akani maziwa yakawa hayatoki kwa sababu ya adamu ta'am, kutokuwepo kwa chakula. Kwa hiyo watu hawa watakapohofia juu, watakapokuwa na hofu juu ya watoto wao, aftarata, watafungulia. Kwa maana sharti la kufungulia hawa ni pale itakapowajia wao hofu ya watoto wao kupata madhara kwa wao wenyewe kufunga, hapo watafungulia. Na ikiwa hawana hofu hiyo, mathalani mtu amejaribu siku moja kufunga na maziwa yakatoka kama kawaida, hana hofu tena, basi huyu atatakiwa afunge. Kwa wao wana sharti ili waendelee kufungulia, idha khafata pindi watakapofia, ala waladaihima, hofu juu ya watoto wao wawili, aftarata, watafungulia. Kwa hukumu yao hawa itakuwa ni kufungulia, wakadhayata, na watakuja kuzilipa zile siku. Kufungulia na kulipa zile siku. Wa at'amata, na watalipa, watalisha, an kulli yaumi, fidia ya kila siku moja, miskinan, maskini. Kwa mwanamke anayenyonyesha au mjamzito anapoacha kufunga, ana hukumu hizi tatu. Ana hukumu ya kwanza ya kufungulia, amepewa ruhusa ale, lakini pia hukumu ya pili anatakiwa azilipe zile siku, wa kadhayata, na wazilipe zile siku, lakini kila siku moja aliyefungulia, wa at'amata an kulli yawmin miskina, na kuwalisha kwa kila siku moja maskini. Hapa kuna masala ya kielimu inatakiwa yajadiliwe pia. Haitofaa kwa mwanamke mjamzito au mwenye kunyonyesha akalisha maskini na kulipwa kwa pamoja, yani akakusanya viwili. Umeelewa eh? Akakusanya vitu viwili. Yaani siku hiyo analipa na siku hiyo hiyo analisha maskini. Ili jambo alifai. Bali inatakiwa ile siku ambayo yeye alikuwa amefungulia atafute maskini amlishe, na wala hajaambiwa afutulishe, alishe maskini mmoja, kwa maana atafute chakula cha usiku au cha daku, amkabidhi maskini. Kwa hiyo itakuwa ni fidia kwake yeye kwa ile siku, lakini pamoja na hivyo pia atawajibika kuilipa siku ile baada ya kuondoka katika hali hiyo. Kwa hiyo aljam'u baina alqada'i wal it'ami lil hamil wal murdi'i idha aftarata mimma la dalila alayhi, kukusanya pamoja kulipa na kulisha maskini kwa mwanamke mjamzito na yule mwenye kunyonyesha pindi watakapofuturu, ni katika jambo ambalo halina dalili. Amma al-it'am, amma kulisha, kwa maana ya kwamba kuwalisha maskini wote kwa pamoja. Kwa mfano, unajua unadaiwa siku saba, labda uliingia katika hedhi siku saba, hapana sio ni hedhi, labda mtu mjamzito mwezi mzima kufunga siku 30, si ndio eh? Kwa kila siku maskini huyu mmoja, imepita mpaka Ramadhani na karibia kuisha, hajalisha maskini hata mmoja. Anasema swala hili Fa'ani bin Umar, hadithi kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, anna mra'atahu sa'alatuhu wa hiya habla faqal aftiri wa at'imi an kulli yawmin miskina wa la taqdi, qala al-Albani sanaduhu jayyid. Nilewa akamwambia kwamba aftiri mwana hadithi au tuiache? Tuko katika kipengele gani? Yawe nisimame. Sawa nini? Ipo katika taarifa. Ni basi tuiache. Wewe sema taarifa. Hakuna eh? Ah, tuache. Sio mtavena vina taarifa. Tuiache hadithi. Tayeb. Tuko kwa faida. Haya. Kwa hiyo swala la kuthila kulisha kukusanya kulisha maskini kama lilivyokuja hapo, itafaa kwa mwanamke kulisha maskini 30 kwa siku moja, yani siku ya mwisho mwezi wa Ramadhani, kama anaweza kufanya hivyo, mimma la ba'sa bih, ni katika mambo ambayo hayana tatizo. Ima kulipa, anatakiwa tofautishe kulisha maskini, yani kulipa, na na kulisha maskini. Sifanye vitu viwili kwa wakati mmoja. Umeelewa eh? Tayyib. Wal ajizu ani sawmi likibari. Na anayeshindwa kufunga likibari kwa sababu ya utu uzima. Mzee amezeeka. Yeye una ule uzee ule mboga na kwa kero. Yaani mtoto wake anamuuliza wewe nani? Unatokea wapi mtoto wake kumza mwenyewe? Ashazeeka. Unatokea gozee kama huyo. Ukienda kumtembelea bibi kila unapokwenda na kuuliza wewe nani? Yaani kila mwaka ukienda vile jitambulishe upi. Wewe nani? Kila ukienda kwa. Sio ukifikia uzee kama huo hatari. Umri mbaya. Maana Mtume alikuwa anaomba dua Allahumma eh inni a'udhu bika an uradda ila al-umri ila arda al-umri likay la a'lama ba'da ilmi shay'a. Ee Allah, mimi nakuomba nikinge nisifike katika umri dhalili. Nimezeeka, nimekuwa mpaka nimefikia hatua hiyo nikawa sijui kitu baada ya kuwa nilikuwa najua. Mtume alikuwa anaomba hiyo dua. What else? Sababu kiombe hiyo maliko na kufa kabla ya kufa. Kufa na ugopa. Sema bora uzee kidogo kufa. Ya hatari, yani haja kubwa hapo hapo, haja ndogo hapo hapo. Sasa bora ufe tu, bora ufe tu. Na bwana hapo shida bwana, hata ana naye kuguza mwenyewe anasema mtu mwenye afi bwana sumbua sumbua tu hapo. Yani mpaka naye kuguza zote basi uende anaona kero. Sasa bora ufe hapo mzito ena. Kwa hiyo kuna watu hapo katika umri kama huu. Kwa hiyo anasema wala ajizu aniso, na anayeshindwa kufunga likibari ni kwa sababu ya utu uzima, au maradhin la yurja buruhu, au kwa sababu ya maradhi ambayo haitarajii kupona kwake. Yaani tunaona maradhi haya yana miaka naye 10-15, afu Ramadhani zinakatika tu miaka na miaka. Sasa na yuko hivyo hali yake hivyo, haitarajii kupona kwake. Ima ni maradhi ya kudumu, mathalan kama mtu ana vidonda vya tumbo vya muda mrefu hawezi kufunga, maradhi ambayo hayatarajiwi kupona kwake. Yote imu an kulli yawmin miskina, huyo atalisha fidia ya kila siku moja maskini mmoja. Sawa eh, masomo yake itakuwa hapo, alisha kila siku moja maskini mmoja. Muda umekwenda sana. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam.